Morsi je žarovno sad učelju se. لالی برای گرفتن دستورات خود را به دفتر اداری معرفی می کند. هوا به آرامی رو به اعتدال است. یک هفته می شود که برف نباریده است. هنگام ورود دفتر را از نظر می گذراند تا مطمئن شود گیتا همون جایی است که باید باشد. او آنجاست. هنوز کنار سیلکا نشسته. آنها خیلی با هم صمیمی شدند و به نظر می رسد دانا و ایوانا نیز سیلکا را به طور کامل در حلقه دوستیشان پذیرفتند. آن دو به چشمک همیشگی او با لبخندهای فرو خورده پاسخ می دند. لالی به دختر لهستانی پشت پیشخان نزدیک می شود. صبح خیر بلا. بیرون هوا عالیه. صبح خیر لالی. کارات آماده است. به من گفتن بهت بگم که امروز جلوی همه شماره ها باید حرف زد و اضافه کنی. لالی به فهرست شماره ها نگاه می کند تا مطمئن شود حرف زد جلوی همه شماره ها هست. میدونی زد برای چیه؟ نه لالی. به من که هیچی نمیگن. تو بیشتر از من میدونی. من فقط دستورات انجام میدم. منم همینطور بلا. ممنون. بعدن میبینمت. دستورات در دست لالی به سوی در میرود. بلا بلند میگوید لالی؟ مرد به سوی او بر میگردد. بلا به گیتا نگاه میکند و میپرسد چیزی رو فراموش نکردی؟ لالی به بلا لبخند میزند و رو به گیتا ابروهایش رو بالا میبرد. چند دختر دست جلوی دهانشان میگیرند و چارچشمی مراقب مأمور اس اسی هستند که بر کار آنها نظارت میکند. لئون بیرون منتظر لالی است. در مسیر رفتن به محل کار لالی خبرها را به او میدهد. کامیونها در آن نزدیکی بار خالی میکنند و آنها از دیدن بچه ها در میان افرادی که به آنها در پایین آمدن کمک می کنند و مردان و زنان مسن یکه می خورند. قبلا هرگز بچه ها در برکناف دیده نشدند. لئون زمزمه می کند قرار نیست بچه ها را خالکوبی کنیم. من این کارو نمی کنم. برسکی داره میاد. اون به همون می گه چه کنیم. یک کلمه هم حرف نزن. برسکی با گام های بلند می رسد. ببینم متوجه شدی که امروز یه چیزای فرق کرده خالکوب. همراه های تازه‌ای دارین. قراره از حالا به بعد همه چیزو با اونا سهم بشیم، پس بهتر حواست بهشون باشه. تعداد اونا خیلی بیشتر از شماست، بی نهایت بیشتر. لالی چیزی نمیگوید. اینا کثافت های اروپان، از شما هم بدترن. اونا کولی هن. و به دلیلی که من اصلا سر در نمیارم پیشوا تصمیم گرفته اینجا با شما زندگی کنن. نظرت چیه خالکوب؟ میخواین بچه هارم شماره کنین؟ هر کس بهتون شماره داد و خالکوبی میکنید. تنهاتون میذارم که کارتون شروع کنید. من تو بخش جداسازی سرم شلوغ میشه، پس کاری نکنین مجبورشم بیام اینجا. پس از رفتن بارسکی لئون منمن میکند. من این کارو نمی کنم. بیا. فقط منتظر بمونیم تا ببینیم چی میشه. طولی نمی کشد که مردان و زنان بچه به بغل به مسنترها تنه میزنند تا به لالی و لئون برسند. آنها وقتی میفهمند نیازی به شماره کردن بچه ها نیست از ته دل خوشحال میشوند. هرچند برخی از کسانی که شماره هایشان را به لالی میدهند زیادی کوچکند. او کارش را انجام میدهد و به کودکانی که کنار والدینشان ایستادند تا شماره شوند لبخند میزند و گاه به مادری که نوزادی در آغوش دارد میگوید چه بچه زیبایی دارد. بارتسکی آنقدر دور هست که چیزی نشنود. لالی بیشتر درگیر شماره کردن زنان مسنتر است که به نظر میرسد به سوی مرگ میروند. زنانی با نگاه های تهی، احتمالاً آگاه از سرنوشت شومشان. لالی هنگام خالکوبی ببخشید میگوید. میداند که آنها احتمالاً نمیفهمند چه میگوید. در ساختمان اداری گیتا و سیلکا پشت میزهایشان در حال کار کردن هستند. دو مأمور اس اس بدون هیچ هشداری به آنها نزدیک میشوند. وقتی یک نفر از آنان بازوی سیلکا را چنگ میزند و او را با یک تکان بلند میکند، نفس دختر به شماره میافتد. گیتا نظاره می کند که سیلکا را به بیرون اتاق می برند. دختر گیج و مبهوت با چشمانی پر التماس به پشت سرش نگاه می کند. گیتا مأمور بخش اداری را که به او نزدیک می شود نمی بیند تا اینکه ضربه به سرش خورده می شود. پیامی روشن برای برگشتن به سر کارش. سیلکا تلاش می کند مقاومت کند ولی او را کشان کشان از راهروی دراز به سوی بخش نامعلومی از ساختمان می برند. او توان مقابله با دو مردی که جلوی در بسته متوقف می شوند آن را باز می کنند و او را به درون پرتاب می کنند ندارد. سیلکا بر می خیزد و به دوروبرش نگاه می کند. یک تخت خواب بزرگ با پشه بند اتاق را پر کرده است. همچنین یک میز آرایش و پاتختی با یک آباژور و یک صندلی. کسی روی صندلی نشسته است. سیلکا او را باز می شناسد. شوارتز هوبر، فرمانده ارشد برکناو. او مرد با ابهتی است و به ندرت در اردوگاه دیده می شود. او نشسته است و با باتون بر چکمه های چرمی بلندش ضربه می زند. با صورتی بی احساس به فضای بالای سر سیلکا خیره می شود. سیلکا به سمت در عقب می رود. دستش به سوی دستگیره حرکت می کند. در حرکت سری باتون هوا را می شکافد و روی دست سیلکا فرود می آید. دختر از درد فریاد می کشد و روی زمین می افتد. شوارتز هوبر به سوی او می رود و باتونش را بر می دارد. بالای سر دختر می ایستد. هوا را از سوراخ‌های بینیش با فشار بیرون می فرستد. سنگین نفس می کشد و به دختر خیره می شود. او کلاهش را بر می دارد و آن سوی اتاق پرتاب می کند. با دست دیگرش همچنان با باتون محکم به پایش می کوبد. با هر ضربه سیلکا از جا می پرد. منتظر است ضربه بر تن خودش فرود آید. شوارتز هوبر باتون را زیر چانه‌اش قرار می دهد و مجبورش می کند از جا برخیزد. در مقابل مرد بسیار کوچک و کوتاه قد به نظر می رسد. گویی چشمان مرد هیچ چیز نمی بیند. مردی است که روحش مدتها پیش مرده و بدنش در انتظار پیوستن به آن است. او هر دو دستش را جلو دراز می کند و دختر از این حرکت چنین برداشت می کند که لباسم را درآر. گامی به جلو بر می دارد. در فاصله دستان مرد دکمه های بسیار کت او را باز می کند. ضربه‌ای به پشتش او را به شتاب وامی دارد. شوارتز هوبر مجبور می شود باتون را زمین بیندازد تا دختر کتش را درآورد. آن را از دختر می گیرد و کنار کلاهش پرت می کند. مرد با پشت دست بر صورت او می کوبد و دختر با چشمان بسته تسلیم امری اجتناب ناپذیر می شود. آن شب گیتا با اشک‌های جاری بر صورت از اداره به بلوکش می رود. کمی دیرتر وقتی دانا و ایوانا به آنجا می رسند او را در حال هق هق روی تختشان می بینند. تسکین پذیر نیست و فقط می تواند به آنها بگوید که سیلکا را بردند. فقط به زمان نیاز بود تا ببینند در آینده چه پیش خواهد آمد. از زمان خالکوب شدن لالی کل بلوک را در اختیار داشت. هر روز پس از برگشتن به آنجا او شاهد توسعه ساختمان‌های اطرافش بوده است. آشکارا در ساختمانی ویژه اقامت دارد. اتاقی از آن خود دارد که معمولاً مخصوص کاپوی هر بلوک است. هرچند او کاپوی کسی نیست. همیشه تصور می‌کند که دیر یا زود تخت‌های چند طبقه خالی پشت او پر خواهند شد. امروز لالی به اتاقش بر می گردد و بچه هایی را مشاهده می کند که بیرون ساختمان گرگم به هوا بازی می کنند. زندگی قرار نیست همیشه یک جور باشد. چند نفر از بچه های بزرگتر به سوی او می دوند و سؤال هایی می کنند که او از درکشان عاجز است. آنها متوجه می شوند که می توانند با ملغمه زبان مجاری، هرچند که همیشه هم درست نیست، گفتگو کنند. لالی اتاقش را به آنها که حالا در بلوک او زندگی می کنند نشان می دهد و با محکمترین صدایش به آنها می گوید که ابداً نباید وارد آنجا شوند. می داند که آنها متوجه این حرف می شوند، اما آیا با آن احترام هم می گذارند؟ باید منتظر ماند و دید. او نگران فهم محدود خود از فرهنگ کولی هاست و حیران است که آیا به مخفیگاهی جدید برای آنچه زیر تخت دارد نیاز دارد یا نه. او وارد بلوک می شود، با مردان زیادی دست می دهد. به زنان به ویژه زنان مسن سلام می کند. آنها می دانند او در اینجا چه کار می کند و او هم سعی می کند در برای آن توضیح بیشتری بدهد. آنها می خواهند بدانند چه اتفاقی قرار است برایشان بیفتد. سؤالی منطقی که او پاسخی برایش ندارد. به آنها قول می دهد اگر چیزی شنید که به سرنوشت آنها مربوط می شد بهشان خبر بدهد. به نظر قدردان می رسند. بسیاری می گویند که قبلا هرگز با یک یهودی حرف نزدند. او هم یادش نمی آید که هرگز با یک کولی حرف زده باشد. آن شب از صدای گریه نوزادان و بچه ها که از والدینشان غذا می خواهند خواب راحتی ندارد.